transmisja dziś tuż po 18. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Kościół katolicki wspomina świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Ponad 100 milionów Amerykanów w podróży. Dziś i jutro za oceanem spodziewany komunikacyjny szczyt. Lawinowa dwójka w Tatrach. W wyższych partiach gór trudne zimowe warunki. Przed nami drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół katolicki wspomina świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Drugi dzień świąt, męczeństwo świętego Szczepana, to jest wezwanie do tego, żebyśmy i my na swój sposób wyznawali wiarę, przyznawali się do Boga. To jest istota. Chrześcijaństwo związane z głoszeniem, a nie tylko wzniosłymi myślami czy hasłami. Trzeba głosić, czyli opowiedzieć się po tej właściwej stronie. A tą właściwą stroną dla nas jest właśnie rzeczywistość wiary i Szczepan jest tego przykładem. Mówił redaktor naczelny tygodnika Niedziela, ksiądz Jarosław Grabowski. Katolicy modlą się dziś za chrześcijan prześladowanych na całym świecie. 500 ubogich i bezdomnych zasiadło do świątecznego stołu w Warszawie. Bożonarodzeniowy obiad zorganizowała dla nich na Ursynowie wspólnota Egidio. Goście łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia i kolędowali. Przy stołach usługiwali wolontariusze i członkowie wspólnoty. To jest największy zaszczyt, bo każdy z naszych gości jest w jakimś sensie najważniejszy i siedzę z nimi przy stole, świętujemy wspólnie jak rodzina, mamy czas porozmawiać, mamy czas spędzić te kilka godzin świątecznych wspólnie, pośpiewać kolędy. To jest wspaniała okazja do po prostu pobycia razem i niezwykle wartościowego spędzenia czasu. Ja jestem tutaj po raz trzeci. Każda Wigilia, każde Boże Narodzenie tutaj jest spędzane w tym gronie, z tymi ludźmi, z sam Edidio. To jest dla mnie jakimś przeżyciem, czymś wspaniałym. No to jest coś pięknego, co nas spotyka. Ludzi, którzy no są praktycznie bez rodziny. Jest ciepło, pięknie, kolędy grają. No autentycznie jest niesamowita atmosfera. W przygotowaniach do świątecznego obiadu dla potrzebujących uczestniczyło około 300 wolontariuszy oraz 80 osób z warszawskiej wspólnoty. Szopki to też świąteczna tradycja. Największą na Kaszubach żywą szopkę można podziwiać w Dziebianach koło Kościerzyny. Powstała w byłej stodole przy miejscowym kościele. Jest w niej 16 zwierząt z kaszubskich gospodarstw. Młodzież z Dziebian nagrała teledysk do kolędy, w której słowa nawiązują do ich miejscowości. Żywą stajenkę będzie można podziwiać w Dziemianach przez cały okres świąteczny. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych przemierzają w te dni setki tysięcy kilometrów. Amerykańskie Stowarzyszenie Automobilowe szacuje, że od 21 grudnia do 1 stycznia w podróż uda się około 115 milionów Amerykanów. To najwyższy wynik od początku prowadzenia takich badań w USA. W porównaniu z ubiegłorocznym okresem świątecznym, pod koniec grudnia tego roku liczba podróżujących wzrośnie o prawie 4%. Ponad 104 miliony obywateli USA wybierze samochód, blisko 7 milionów samolot. Około 3,5 miliona będzie podróżować innymi środkami transportu, głównie autobusami i promami. Największy ruch spodziewany jest dziś i jutro. To czas powrotów z wizyt u rodzin i przyjaciół. Na koniec jeszcze wracamy do informacji z kraju. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, warunki do wycieczek w wyższe partie gór są trudne. Niezbędny jest sprzęt zimowy, raki, czekan, kask i lawinowe ABC oraz umiejętność posługiwania się nim. Wszystkie szlaki są pokryte świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Pod śniegiem można spotkać lód. Poślizgnięcie się na śliskiej nawierzchni grozi upadkiem. Nisko zawieszone chmury mogą ograniczać widzialność i orientację w terenie. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze prognoza. W drugi dzień świąt zachmurzenie przeważnie duże, gdzieniegdzie przejściowo zmniejszające się do umiarkowanego. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śnieg. Na Podhalu przybędzie go około 5 cm. Temperatura maksymalnie na przeważającym obszarze od 3 do 5 stopni. Cieplej nad morzem, tam około 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Staruszkowie o tym usłyszeli. Zaraz do Betlejem, czym prędzej wierzyli. I dali dzieciątko małe pacholątko, tej kolęda, kolęda. I gramy z pokusą. Po raz drugi w muzycznych rozmowach, tak policzyłem, 2 lata minęły od waszej pierwszej płyty, Chcemy siać słowo Twe. Wojciech Świerczyna, Marcin Pokusa, witam was serdecznie. Zaczęliśmy utworem Hej w dzień narodzenia, kolęda tradycyjna z płyty Nowonarodzony, która no, musiała się ukazać trochę wcześniej, no bo to inaczej się z płytami nie da. Praca nad tą płytą w zasadzie rozpoczęła się pod koniec stycznia. Wiele osób twierdziło, że to zbyt szybko. Gdzie tam kolędy pod koniec stycznia, skoro dopiero ledwo co mieliśmy kolędy, to wy akurat chcecie teraz już robić płyty, znaczy nową płytę. No a myśmy ją naprawdę chcieli wydać bardzo, bardzo dobrze. Płyta ma taki wygląd też bardzo ładnie, bożonarodzeniowy, granatowa, gwiazda na niebie świeci, żeby zasiąść do Wigilii. Tak jak i graliśmy z pokusą 2 lata temu, to teraz pokusa pokusił się o właściwie większość, czy wszystkie aranżacje tych tradycyjnych kolęd. I mamy jeszcze na płycie 2 autorskie utwory. Teraz pytanie, skąd się wziął pomysł na takie, a nie inne? To są kolędy, które śpiewaliśmy już i znamy je od dziecka. Śpiewaliśmy po kolędzie, chodząc po kolędzie i jako dzieci, potem też jako kawaler, bo na Żywiecczyźnie jest taki zwyczaj, że kawalerzy chodzą po pannach, po kolędzie z owsem, sypią owies na urodzaj dla gospodarzy, ale też, żeby się panna dobrze wydała. Więc się zna te kolędy, no znamy z pokolenia na pokolenie te kolędy przechodzą, u nas się śpiewa jeszcze czasem, jest taki kantyczek, jeżeli nie pamiętamy kolęd wszystkich na pamięć, to są kantyczki. I też już te kolędy graliśmy i 2 lata temu i w zeszłym roku na koncertach widzieliśmy też, co się ludziom podoba, jak ludzie reagują. Też już mieliśmy trochę rozeznanie, co powinniśmy tam ulepszyć, zmienić, poprawić. No i po tych koncertach kolędowych zebraliśmy się, jak byliśmy tak w tym klimacie kolędowym, zebraliśmy się do właśnie jeszcze takiego, przysiedliśmy jeszcze nad tymi aranżacjami, no i zebraliśmy się do nagrywania. Hej w dzień narodzenia, czy też A cóż z tą dzieciną, Betlejem sławnym, czy o Jezusku maluśki. To nie jest jakby taka może pierwsza piątka kolęd, które by się ludziom nasunęły, rzeczywiście, ale to akurat dobrze, bo też możemy się wzbogacić jako słuchacze. No jest Mizerna cicha Stajenka licha, ale w aranżacji bardzo ciekawej państwo usłyszą i najbardziej mi się podoba ta kolęda na płycie. Czy porządek tych kolęd, czyli właśnie rozpoczęcie od Hej w dzień narodzenia i zakończenie utworem Narodził się Chrystus Król, to był celowy układ? Ta kolejność została w zasadzie ustalona już na samym końcu. I chcieliśmy rozpocząć takim mocnym akcentem tutaj. Jest to jednak wspaniała pieśń bożonarodzeniowa. No i kończymy płytę naszą pieśnią, która powstała już w zasadzie jako pierwsza. Do tej pieśni powstał również teledysk już 2 lata temu, więc jest to pieśń Narodził się Chrystus Król. Ciemnej nocy wielka światłość, wielki Bóg, a taki mały, aby zjednać się z człowiekiem, swój majestat zniżył cały. Nowonarodzony Król przyszedł, aby zbawić. Zbawić lud. ciemnej nocy wielka światłość. Wielki Bóg, a taki mały, aby zjednać się z człowiekiem, swój majestat zniżył cały. Przyszedł więźniom głosić wolność, a przejrzenie ociemniałym, dobrą nowinę ubogim, miłosierdzie zatwardziały. Nowonarodzony król przyszedł, aby zbawić. Nowonarodzony, słowa i muzyka Marcin Pokusa, aranżacja także Wojciech Świerczyna i Andrzej Kaszuba, który tutaj widzę w wielu miejscach się przyczynia. Czyli jednak aranżacja to dzieło zespołowe. A jak powstały słowa i muzyka do Nowonarodzonego? No jest to łaska Boża, jest to po prostu to światełko od Ducha Świętego, że ten Duch Święty gdzieś tu krąży nad nami i po prostu rozrzuca te swoje po prostu prezenty, tą swoją łaskę i, no i gdzieś to w pewnym momencie zacząłem słyszeć, ale jak zrobiłem pierwszą wersję muzyczną do tej kolędy i zrobiłem takie demo, puściłem chłopakom, no ale straszny jakiś mrok z tego bił. No i po którejś próbie stwierdziliśmy, nie, to jest za mroczne, trzeba to przerobić. Zostawiliśmy część refrenu, zwrotki zostały przerobione. To jest, właściwie nawet by można było śpiewać tą piosenkę przez cały rok, bo ona jest o Panu Jezusie, który przyszedł, żeby więźniom głosić wolność, dać przejrzenie ociemniałym, miłosierdzie zatwardziałym. No to jest słowa oparte są na Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 4, tam wersy 18, gdzie Pan Jezus w Nazarecie rozwinął Torę i przeczytał ten fragment z Izajasza o sobie po prostu. Te słowa o Jezusie, który przyszedł więźniom głosić wolność, przejrzenie ociemniałym, znajdują się na płycie, jako przedmiocie, na okładce płyty, poniżej bardzo udatnie narysowanej grupy górali, czyli was właściwie też, tak, na tle smreków z instrumentami. Instrumentarium na płycie jest bardzo bogate. Ale muszę zapytać o duduk. Duduk występuje w ilu utworach? Tak patrzę, w Mizernej, Cichej, Stajence, Lichej. Co to jest ten duduk? Duduk to jest taki armeński instrument starożytny. Datują niektórzy, że powyżej 1500 lat. I bardzo zyskał popularność tam to na Bliskim Wschodzie, Persja cała przejęła też ten duduk, ale rodowód ma z Armenii. To jest taka fujarka ośmiootworowa, ona zawiera w sobie dwie skale, zawiera w sobie skalę jońską i skalę eolską chyba, tak? W każdym razie ma gamę durową i do tego jakby molową automatycznie i to ja mam akurat duduk w tonacji A-dur. I on paralelnie ma tą też tonację fizmol i to akurat kolęda mizerna cicha wybraliśmy wersję taką czas popularną na północy Polski, która jest właśnie z tym takim, w molowej tonacji, ona jest takim może dla niektórych się wydawać smętna, ale no, zważając na te kolędy, gdzieś tam czytałem też różne opisy, to często w tym takim smutku jest radość. To nie jest smutek z utracenia, tylko to jest taki smutek z takiej wielkiej niewiadomej, co nas tam czeka, z takiej taka niespodzianka. Tu taki klimat w Mizernej Cichej staraliśmy się właśnie uwydatnić. Klimat takiej zadumy, przestrzeni, przeniesienia się w te piaski Ziemi Świętej, co bardzo tutaj mocno zaczarował Darek Worek na skrzypcach, na fajnym delayu, po prostu tak zaczyna nas przenosić w tą krainę Ziemi Świętej. Oh. zdziwienie wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. Mądrość mądrości, światłość światłości, Bóg człowiek tu wcielony. I oto w nocy ludzie ubodzy radzi oglądać Pana, pełni natchnienia. Mizerna cicha, mój ulubiony utwór, ale to jest też najdłuższy utwór na płycie. Mówiliśmy o instrumentarium, ale ja tutaj jeszcze widzę utwór z Narodzenia Pana i to jest jedna z, może z bardziej znanych kolęd. W aranżacji Marcina Pokusy, Andrzeja Kaszuby i Marcina Bobaka, tym razem bez Wojciecha Świerczyny, ale śpiewa siostra Hanna. Jak do tego doszło? Doszło do tego w ten sposób, że początkowo w zespole śpiewała siostra właśnie Ania, tu od Marcina Pokusy. Natomiast z racji tego, że Ania mieszka bardzo daleko, bo pod Zieloną Górą, nie zawsze po prostu mogła z nami jeździć, grać, no to zaczęła podczas jakby koncertów zastępować ją moja siostra. I już się zrobiło w ten sposób, że właśnie Ania również w jednej z tych piosenek wzięła udział. Oczywiście, jeżeli chodzi o właśnie solowy głos, bo Hania również się pojawia w chórkach, też w innych piosenkach. Natomiast, tak, przepraszam, kolędach. Tutaj początkowo mamy męski głos zdecydowanie, prawda? Wiodący w towarzystwie instrumentarium, a tu nagle z Narodzenia Pana nam śpiewa kobieta. To tak jakby Matka Boża trochę się radowała, tak coś, tak? Może? Trochę tak może kołysankowo też. Znaczy, z Narodzeniem Pana generalnie zazwyczaj wszyscy śpiewają ją żywiej, tą kolędę. My ją takim zrobiliśmy w umiarkowanym tempie. Jeszcze wykorzystałem tam instrument, który jest bardzo popularny na Żywiecczyźnie, okaryna. To jest taki gliniany instrument, no, ma 10 otworków w sumie, 4 po prostu melodii, 2 na kciuki i 4 na palce. Po 4, także 8 z góry, 2 z dołu i jeszcze taki wylotowy otworek przy gwizdku, to tak opisowo. On różnie jest kojarzony, niektórzy mówią, że podobny jest do gołąbka, do jakiejś tam łodzi podwodnej, nawet dzieci tak czasami mówią, ale instrument bardzo, bardzo ciekawy i bardzo właśnie popularny na Żywiecczyźnie, jak już jest w tradycji muzyki ludowej, też czasami jak brałem udział w konkursach muzyki ludowej tam na Żywiecczyźnie. Tak mi się wydaje, że to tak fajnie spasowało też z tym głosem Hani. Idzie to w kierunku takiej opowieści właśnie, no może kołysanki to nie, bo kołysanki jednak są jeszcze spokojniejsze, może się źle wyraziłem na początku, ale jest taka może, tak może jest bardziej właśnie, jest taka opowieść ciekawa, że Hania to tak fajnie interpretuje i tak po matczynemu może też, chociaż sama jeszcze nie jest matką, ale... A cóż z tą dzieciną? Jest też taka kolęda w waszym repertuarze. Na płycie, przypominam państwu, rozmawiamy o płycie Nowonarodzony, w nowej, zupełnie świeżej płycie zespołu i gramy z pokusą. Płycie, która mam nadzieję się państwu spodoba i nie tylko dzisiaj w waszych domach za sprawą radia, ale może państwo też zechcą tę płytę nabyć i będzie grać, bo przecież tradycyjnie gramy w Polsce kolędy do 2 lutego, do czego państwa zachęcam, bo to są bardzo mądre teksty. To Jan Paweł II wielokrotnie o tym mówił, który bardzo lubił śpiewać i jak wiemy wymyślał ad hoc zwrotki. Wojciech Świerczyna w większości przypadków gitara, gitara, gitara, gitary w tych utworach. Jak się gra, co jednocześnie na dwóch? Chyba nie, prawda? Nagrać płytę można, prawda? Można ścieżkami nagrywać. Praca w studiu daje taką szansę właśnie, żeby po to, żeby uzyskać jeszcze inną barwę, jeszcze żeby zrobić szerzej po prostu, jeżeli chodzi o samą właśnie styl grania, to można właśnie wtedy użyć dwóch różnych gitar. I tak właśnie to ma miejsce w tutaj kilku kolędach. Także bardzo generalnie lubię i w ostatniej kolędzie, w tej właśnie naszej pastorałce, pojawia się również banjo. Banjo to takie moje trochę marzenie, jak jeszcze byłem dzieckiem, gdzieś tam widziałem, gdzieś tam w telewizji Texas i tak te po prostu osoby, które grały na banjo i między innymi też miałem okazję być w USA 3 razy i gdzieś podsłuchiwać te osoby, które grają właśnie na banjo. Gdzieś właśnie jak Marcin przyniósł po raz pierwszy tę kolędę, od razu wiedziałem, że może tam pójdźmy w stronę banjo, może jakieś trochę country, może tamten. Każdy mówi, no ale gdzie banjo w polskich kolędach? Boże, co? jak ty to chcesz zrobić, nie? Ale jednak się to udało zrobić. Też praca z Marcinem Pokusą właśnie daje takie szanse, żeby gdzieś można było spełniać gdzieś tam takie właśnie swoje małe marzenia. Ale tak. Jeszcze a propos tego banja, to nawet w pewnym momencie nie mieliśmy tego banja. Wojtek nie miał akurat jeszcze w swoim jakby magazynie gitarowym, który ma dosyć pokaźny, nie miał banja. Pożyczyłem od takiego kolegi z Bielska Białej i potem się okazało, że postanowiliśmy to banjo odkupić od kolegi i sprezentowaliśmy Wojtkowi na urodziny, także no ale Wojtek też pochodzi z Rybnika i tam na Śląsku, jak ja pamiętam od dziecka, to w latach 70., 80., czy jeszcze może wcześniej, były też popularne zespoły, gdzie wiem, że tam ludzie używali banjo i bardzo też popularne banjo jest w Czechach, a do Czech Wojtek też ma z Rybnika niedaleko, więc to gdzieś to banjo jednak tam się przewijało trochę po tych ziemiach naszych polskich tamtego rejonu właśnie. Mi się czasami kojarzy z takim instrumentem z Indii, który sitar jest taki bardzo, bardzo taki charakterystyczny i banjo gdzieś momentami ma taki trochę, on tak trochę brzęczy tam momentami, to jest takie brzęczenie. To jest dosyć fajne. Podobno banjo powstało przez pomyłkę, bo ktoś chciał jakoś zrobić z werbla gitarę, jakoś połączenie, no i to się jakoś udało. No tak, wiele rzeczy, wielu jakichś wynalazków powstało przez pomyłkę, no i tu okazało się, że banjo gdzieś tam, no ma takie właśnie charakterystyczne brzmienie, dosyć fajne. I takie wydaje mi się radosne, dlatego tak nam też spasowało do tej naszej kolędy Narodził się Chrystus Król. A cóż z tą dzieciną będziem czynili, braciszkowie mili, że się nam kwili. Zaśpiewajmy mu wesoło i obróćmy się z nim w koło. Chodź, chodź, chodź, chodź, zaśpiewajmy mu wesoło i obróćmy się z nim w koło. Chodź, chodź, chodź, chodź. Podobno dzieciątko, że głodne płacze, dlatego tak z nami nie radę skacze. Więc ja mu dam kukiełeczkę i masełka osełeczkę. La la, la la la. Więc ja mu dam kukiełeczkę i masełka, osełeczkę, la, la, la, la, la. Albo pacholęciu w dudki zagrajmy i na piszczałeczkach rozweselajmy. Li, li, li, li, moje dudki, skacz robaczku mój malutki. Li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, moje dudki, skacz robaczku mój malutki. Marcin Pokusa, proszę Państwa, śpiewa, właściwie cały czas śpiewa, z wyjątkiem tych żeńskich fragmentów, śpiewa też w Betlejem Sławnym. No to jest taka pastorałka może rzadko wykonywana. Odgrzebałem ją trochę z kantyczki, jakoś tak bardzo mi się spodobała i szczerze mówiąc raczej nie śpiewaliśmy jej na żywiecczyźnie, raczej to jest tak, nie wiem szczerze mówiąc z którego to jest regionu, gdzie to jest śpiewane w Polsce. ale jakoś tak, ona jest o takiej właśnie tematyce, no podobnie troszkę jak z Dnia Jednego o Północy, no to jest ta tematyka taka pasterska, gdzie pasterze właśnie zostali porażeni tą światłością anioła, który mówi, słuchajcie, tam w Betlejem narodził się wasz król, Syn Boży, no i to wszystko jest ta tematyka i no jakoś tak nam tam spasowało trochę klimat taki troszeczkę regowany, chociaż ta pastorałka jest na trzy i takie regę na trzy, no ale jakoś spróbowaliśmy to sobie tak trochę podaranżować. Tam się jeszcze pojawił nasz przyjaciel Michał Dydek na trąbce. Andrzej tutaj też troszkę nam podaranżował to. No tak wszyscy razem staramy się aranżować, ale my potem już załóżmy na płycie są jakieś tam wypisane konkretne nazwiska, no to może osób, które tak jakby ten największy wkład w te aranżacje włożyły, ale generalnie każdy zawsze coś tam swojego wnosi do tej muzyki, zawsze jest ten pierwiastek ludzki, jest dla nas najważniejszy. Jeszcze tak wrócę szybciutko do kolędy Narodził się Chrystus Król, bo tam w drugiej zwrotce pojawia się moja siostra Anna Pokusa-Łach, gdzie śpiewa właśnie tutaj solo i też momentami śpiewa chórki w niektórych kolędach, ale tu w ogóle na całej tej płycie jestem tym przerażony, że tak wyszło, że akurat ja jakoś zdominowałem tą płytę. Kuba, bracie miły, gdym w budzie siedział, anioł powiedział, cuda się zjawiły. Innych aniołów siła, że Panna syna powiła, wesoło głosili. Aniołów siła, że Panna syna powiła, wesoło głosili. Śpiewali sobie, leży we żłobie, pieluszki powity. Pan nieba ziemi na gołem sianie, w stajni pospolitej. A co najdziwniejsze rzeczy i że w naturze człowieczej wielki Bóg zakryty. A co najdziwniejsze rzeczy i że w naturze człowieczej wielki Bóg zakryty. Do naszej trzody i wezmę koźlątko. A ty, Michale, biegaj po wale i uchwyć kurzątko. Wojtalu, ty weź skrzypeczki, ty Wachu, za multaneczki uciesz cię dzieciom. Ty weź skrzypeczki, ty Wachu, za multaneczki uciesz cię dzieciątko. Jedni mu grali, drudzy śpiewali przy wielkiej ochocie. Wach na oboi, grzej skrzypce stroi, a Stach na fagocie. Panna woła dalej, dalej, a żeśmy się dziwowali tak wielkiej ochocie. Panna woła dalej, dalej, a Jest jeszcze utwór O Jezusku Maluśki i to, proszę Państwa, nie jest kolęda Jezus Malusieńki leży wśród stajenki. To nie jest ani... Można by się zasugerować. Tak, to nie jest ani Jezus Malusieńki, ani Oj Maluśki, ale bliżej ma do tej kolędy czy pastorałki Oj Maluśki, Maluśki, kieby rękawicka. Zresztą tu się podobnie zaczyna, bo zaczyna się O Jezusku, czy Ło, jakbyśmy to wymówili po góralsku, Ło Jezusku, Maluśki, kieby rękawicka się jakby zaczyna podobnie. Ta jest datowana na Żywiecczyźnie, już nie pamiętam w którym tam roku, ale śpiewana. Kiedyś miałem taką przyjemność z panem Janem Gąsiorkiem wydać taką książkę Kolędy i pastorałki na Żywiecczyźnie. Ja byłem współautorem, bardziej mu tam pomagałem od strony muzycznej, żeby przygotowania nut, chociaż on całe materiały, pan Jan wszystko zbierał, chodził po ludziach, ci informatorzy mu śpiewali, no ale ze względu na to, że mu bardzo pomogłem przy tej książce, no to wpisał mnie tam jako współautora, co było to wielkim też dla mnie takim zaszczytem. I Oj Maluśki było też datowane na Żywiecczyźnie, chociaż wszyscy raczej kojarzymy ją z Podhalem. Znaczy generalnie to jest tak, że ta ludność wywodzi się z jednego pnia i ci górale rozchodząc się po Karpatach, no to zaszli w te różne tereny i tam przynosili ze sobą swoje zwyczaje, swoją muzykę i też tą muzykę wymieniali się też z tą ludnością, którą już gdzieś tam w danym momencie zastali. W tych pastorałkach jest właśnie też jakiś konkretny tekst, że oni tam idąc do Pana Jezusa to wzięli to co mieli, czyli to tu wzięli owce, tu wzięli jakiś ser, tu wzięli tu jakąś kurę chcieli złapać, tu wzięli instrumenty jakie tam mieli przy sobie. No to wszystko to pastorałki właśnie są takimi no prostszą formą oddawania Panu Bogu chwały, bo wiadomo kolędy często były pisane przez różnych literatów, poetów, etnografów. Natomiast no pastorałki bardziej były pisane przez lud, czy to pasterzy, czy to ludzi, którzy mieszkali gdzieś tam po wsiach i oni też chcieli na swój sposób, jak potrafili chwalić Pana Boga, więc to jest na tej zasadzie. Abolites jakoby kawałeczek smycka. Abolites jakoby kawałeczek smycka. A czemu ześ nie siedzą u tatusia w niebie, kie twój tatuś kochany nie wyganią ciebie. Kiedy twój tatuś kochany, nie wyganią ciebie. Somlezys, jako palec goły. A tu goli zaś somlezys, jako palec goły. Tamoś jodą kukiełko z sorruską i z miodem. Aha, wsie zasilos, co miusieńkim głodem. Aha, wsie zasilos, samiusieńkim głodem. się łocynta, łocynta, samych łez napiją. Na sionku i w zimną złobecku. Awa zaś na sionku, na sionku i w zimną złobecku. Rozmawialiśmy tutaj już sporo o kolędzie autorskiej, która kończy płytę Narodził się Chrystus Król i muzycznie, i instrumentalnie, ale ja muszę jeszcze zapytać o to, jak ten tekst powstał. To tak się pisze z natchnienia, czy to się tworzy, nie wiem, tygodniami? A to różnie jest właśnie to, od tego natchnienia, dużo zależy. Czasami to przychodzi w parę minut, a czasami to jest tak, że też człowiek się zastanawia się, bo jak zaczyna słyszeć jakąś muzykę, to ufam w to, że to jest jakby, że ja to słyszę w taki sposób i to tak powinienem podać, ale czasami mam jakieś tam dylematy, czy to już gdzieś nie było. Słowa to też jest na zasadzie, albo coś przychodzi od razu, ale czasami przychodzi na przykład refren albo jakaś półzwrotki, zwrotka, no i potem trzeba na zasadzie tej takiej też trochę pracy własnej, że trzeba starać się nad tym trochę też posiedzieć i poszukać jeszcze tych odpowiedzi gdzieś tam zapisanych w niebie. No, ale też czasami sobie biorę tak na myśl to, co kiedyś mówił wybitny polski kompozytor Witold Lutosławski, który mówił jako taką zachętę dla młodych kompozytorów, żeby nawet jak nie ma, jak się nam wydaje, że nie ma tego natchnienia takiego, to trzeba mimo wszystko iść i samemu próbować coś po prostu, my to tak potocznie mówimy, dłubać, w sensie tak jak lutnik dłubie w drzewie, czy rzeźbiarz, to tu tak samo muzyk próbuje tą frazę, może tak, no trzeba jeszcze teraz zważać na to, żeby właśnie nie popełnić jakiegoś plagiatu, no. Zapytam teraz przedstawiciela zespołu, czy Narodził się Chrystus Król został bez problemu zaakceptowany? No tam właśnie w ostatniej części jest taki chórek męski. Na taki pomysł oczywiście wpadł Marcin Pokusa, żeby ten na samym po prostu końcu właśnie się taki chórek pojawił. My raczej chętnie jakby staramy się spełniać tą po prostu wizję, którą ma Marcin. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko się od razu robi tak, jakby Marcin chciał, bo każdy ma oczywiście swoje zdanie i każdy tutaj chce mieć w to generalnie wszystko swój wkład. Natomiast no... Staramy się, żeby było jak najlepiej. No. I wychodzi wam bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że państwo też są tego zdania. Jeszcze muszę zapytać w imieniu słuchaczy, którym się na pewno spodoba płyta Nowonarodzony, jak mogą ją zdobyć? Zdobyć można płytę na naszej stronie i adres już podaję www.igramyspokusą.pl, bez polskich znaków oczywiście, bądź przez Facebooka, oczywiście jest tam nasz profil i również tam można sobie zamówić płytę, jak również w sklepie Chrześcijańskie Granie, które objęło patronatem naszą płytę Nowonarodzone. Kończy nam się rok, zaczynać się będzie rok następny. Koncerty, ruszacie w trasę? Tak, już z początkiem stycznia zapraszamy bardzo serdecznie na właśnie koncerty, które będą promowały płytę Nowonarodzone. I rozpoczynamy w Wiercanach w województwie podkarpackim. Potem pojawimy się w miejscowości Gogolin w województwie opolskim, w Domecku i w Piaskach. A ciąg dalszy terminów to już na naszej stronie www.igramyspokusą.pl. Wiercany 5, 6 w Czech Króli Gogolin, a potem już jest 12 i 18, także polecamy właśnie zajrzeć na naszą stronę. No i życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, ale jeżeli Państwo się nie obrazicie, to złożę Wam też życzenia po góralsku. Na szczęście, na zdrowie, na tego świętego Szczepana, abyście tu byli zdrowi, weseli, jako w niebie i anieli, cały Boży rok, żebyście mieli tyle gęsi, tyle kacek i tyle kur, co na niebie przed tą burzą chmur. Żebyście mieli cielicę jak w lesie jedlicek, bycosków jak w lesie smycosków, wołków kielo w płocie kołków, a łowiec kielo w lesie mrowiec. I co by wam konie trzema pugami orały, jak nie trzema to dwoma. Jak nie dwoma to jednym, ale co godnym. I żebyście mieli tyle gęsi, tyle kacek i tyle kur, co na niebie przed tą burzą chmur. I żebyście mieli pełne lodówki, spiżarki, pudełecka i pudła. No i co by z odno gospodyni upieca w Warszawie, a i w całej Polsce nie schudła. I na tym nowym roku by was nie bolało w oku ani w boku. I żebyście byli zdrowi i weseli, jako w niebie janieli cały bozy rok. Hop, hop, hop. Marcin Pokusa. I gramy z Pokusą. Wojciech Świerczyna. Bardzo wam dziękuję. No co ja mogę po takich życzeniach, proszę państwa. Do usłyszenia. Narodził się Chrystus Król. Rozpieszli się aniołowie po niebie całym i szukali dobrych ludzi w małym Betlejem. Znaleźli kilku pasterzy, co w polu spali, im to właśnie ogłosili, co zdarzyło się. Hej, hej, pasterze mili, słuchajcie wieści tej, to dziś właśnie w tej chwili wasz król narodził się. Narodził się Chrystus Król, zbawić ludzki ród. Narodził się Chrystus Król, by zbawić ludzki ród. Idźcie prędko do Betlejem witać Jezusa. Leży w żupku na sianeczku, czeka na was tam. Gwiazda drogę doń pokaże, wskaże Chrystusa. On z rodu Dawida, Mesjasz obiecany wam. Pobiegli bez namysłu, wiarą prowadzeni, by uczcić Boga w ciele, Pana nieba i ziemi. Chrystus Król, by zbawić ludzki ród. Autopromocja. Jak artyści wyobrażają sobie Madonnę? No, najczęściej jako młodą i urodziwą dziewczynę, ideał epoki. A wyobraźnię twórcom ożywiają żywe kobiety, często im bliskie, a nawet najbliższe. O tych paniach, które pozowały do wizerunków Marii Panny, porozmawiamy dziś w samopołudnie. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja.